nalingana mokili adienne yo motema nanga yo ne folo longa nalingana lipopo black son adrien nalingine na sakola nga je fais la linga kayo na kokite na tika na boye ya ka jelua na motema. Kanina miswa baninga, kotika na te adiwa na motema.